Nu ska ni få höra på 5 stycken olika julsånger. Det är 3 pepparkaksgubbar, Tomtarnas julnatt, Julen är här, Nu tändas 1000 juleljus och Tänd ett ljus. De 2 som du ska jobba mest med, det är Julen är här, som alltså är sång nummer 3, och Tänd ett ljus, som är den sista sången. Du har texten på pappret och du har lite förklaringar på gamla och svåra ord. De flesta 3 av sångerna här är ganska gamla sånger. Och det är lite konstiga verb. När man är många så var man tvungen att säga inte bara vi är utan vi äro. Och inte vi kommer utan vi komma. Så det är väldigt gamla sånger. Men du har de förklaringarna på pappret också. Okej, varsågod. Lyssna och försök att sjunga med. Vi komma från pepparkakeland. Och vägen vi vandrat tillsammans hand i hand. Så bruna vi är och alla 3. Går inte till ögon och hattarna på sne. Tre gubbar från pepparkakeland. Till julen vi kommer hand i hand. Men tomten och bocken vi lämnar vid vår spis. De ville inte resa från vår pepparkakegris. Mina trådar. Tystet där i husen, tyst i husen. Alla sova, släckta är och ljusen, är och ljusen. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Se då krypa tomtar uppifråna, uppifråna. Lyssna, speja, trippa fram på tårna, fram på tårna. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Snälla folket, låtit maten röra, maten röra. Stå på bordet, åt en tomteskara, tomteskara. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Nu till lekar, glada skratten klingar, runt kring granen, skaran muntet svingar, muntet svingar. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Sedan åter in i tysta vråna, tysta vråna. Tomteskaran tassar nät på tårna, nät på tårna. Tipp, tapp, tipp, tapp, tippe, tippe, tipp, tapp, tipp, tipp, tapp. Julen är här. Stjärnorna faller i natten nu. Himlarna sänker sig ner över jorden. Och när stjärnans blås tänder. tände sitt ljus hos oss. Brinner en låga klar i hela Norden. Julen är här och lyser frid på jorden. Glädjen är stor. Kom, låt oss ta varandras händer när julen är här. Och jag vill tända en stjärna till den som har frusit och gått vill i världen. För den som inte finns hos oss tänder vi nu ett blås. Brinner en låga klar, kom hit, här är den. Julen är här och lyser frid på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögonboden. Julen är här. Länder. Kom, låt oss ta varandras händer när julen är här. Ge oss av den frid som rår i stjärnornas förunderliga hem. Led oss på den väg vi går, så att vi hittar hem till dem. Julen är här och lyser frid på jorden. Glädjen är stor i ett barns klara ögonboden. Julen är här i våra mörka länder. Kom, låt oss ta varandras händer när julen är här. Nu tändas tusen julljus. Att födder Herren Jesus Krist, vår frälsare och Gud. Du stjärna över Betlehem, och låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. ditt ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på, tänd ett ljus för jordens barn. Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn. Åh, tänd ett ljus för jordens barn. Ljus för jordens barn.